اگه سر بیم دیلم سر بختن لعولم سر پنن بود گودلی پرینس زده یکی دی گودلی گودلی سه گودلی اماری چای نای شوشی چوچه کلیکن کلامی دیکنی پاس در سیکم دی Chuche